oameni, oameni căutați. Fă-te soare strălucitor, fiind de aur se înalță către soare mereu, fiind de aur, vis de aur, cântul vostru și al meu. Oameni, oameni semănați cu iubire, câmpia din voi. O, oameni, oameni, oameni căutați, foc de soare strălucitor, fir de aur se înalță către meu. Oameni, oameni, oameni semănați.